PVSC seizoensfinale zometeen. Een Huis Oranje Festival in 25 minuten. Luisteren is kortom meemaken. Nu eerst het NOS Journaal van 1:30. Jeroen Tjepkema. Baby's krijgen op korte termijn, kort na de geboorte, een prik met vitamine K toegediend. Dat heeft het kabinet besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Vitamine K is nodig om bloed te laten stollen. Een tekort komt vooral voor bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de zoektocht naar de voortvluchtige Jurgen Konings in België is een rugzak met munitie gevonden. Volgens de VRT is aan de omroep bevestigd dat die rugzak in de buurt lag van de plek waar eerder al zijn auto werd gevonden. De militair verdween op 17 mei met enkele zware wapens die hij had meegenomen uit een kazerne. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 Palestijnen doodgeschoten. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn de daders eenheden van het Israëlische leger die zich hadden vermomd als Arabieren. De Israëlische grenspolitie zegt dat een vuurgevecht ontstond toen Israëlische agenten militanten van de radicale beweging Islamitische Jihad wilden arresteren. Vanaf nu kunnen ook mensen die zijn geboren in 1989 online een afspraak maken voor een coronaprik. Het gaat om een groep van ruim 226.000 mensen. Ze krijgen net als de geboortejaren hiervoor het vaccin van Pfizer of Moderna toegediend. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, Roelof met Marcel. Goedemorgen zeg. De laatste, hè? De laatste BVSC van het seizoen. Nou, misschien is dat ook maar beter. Hoezo? Toch? Nou, je wordt al snel een van die 17 miljoen bondscoaches. En daar pas ik even voor. Ik had eigenlijk dit blokje gereserveerd voor wat leuke, inspirerende laatste woorden. Nou ja, dan, dan kan ik je wel wat zeggen. Ja. Ik ben de laatste tijd heel melancholisch. En, dat kind. Maar in 1996 speelde Ajax de Champions League finale. En Jari Liebmanen, die was helemaal niet een goede doen. Weet je hoe het kwam? Nou. Hooikoorts. Hij had last van hooikoorts in de Champions League finale. En ik heb ook last van hooikoorts. Wat is dit nou voor inleiding naar de sportzomer? We hebben een minuutje. Ja, nou, en dan wil ik vragen. Ja. Welke sporters hebben er nog meer last van hooikoorts? Man bij het hond, de babbelbox vraagt zich af welke sporters hebben nog meer last van hooikoorts. Nee, helemaal niet. Maar het speelt me gewoon in de hoofd. 1 op de 5 Nederlanders heeft last van hooikoorts. Dus het kan niet anders dat er 5 hooikoortspatiënten rondlopen in het Nederlands elftal. Olympische ploeg. Nou, hangen er in Japan. Amper pollen, hè? Door Hiroshima, Nagasaki. Dat is echt wel polvrij. Neem maar afscheid van de mensen. Neem maar afscheid. Dag. Tot na de zomer. Dan ben ik er weer. Met gewoon klein nieuws. Niet dat grote, ronkende nieuws. Nederland wordt geen Europees kampioen. Ja. Echt niet. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. En naast mij Dolf Jansen, goedemiddag. Ja, Roelof, wat was je streng? Eerst dat kind. Ja, En daarna nog die babbelbox. Wat is er aan de hand? Ja, ik dacht ik wil een leuke, vrolijke seizoensafsluiter. Maar het lag eigenlijk vooral aan mij dat er niet kwam. Nou, dat lag ook wel aan hem, hoor. Oké, gelukkig. Vandaag in BVC tips voor de EK-pool van niemand minder dan Wouter Bouwman. Een dreigende supermarktoorlog. Spoizie. En uiteraard sport in de media. De Volkskrant maakt zich zorgen over de vrije tijdsbesteding van het Nederlands elftal. De laatste keer dat Oranje meedeed aan een eindtoernooi zat de selectie in een hotel aan het fameuze Ipanema-strand in Rio. Daar konden de spelers zwemmen in zee en kwamen af en toe vrienden en familie langs. Maar nu zit de selectie in de Zeisterbossen en door corona is familiebezoek ook ingewikkeld. Om de lange dagen door te komen heeft de KNVB allerlei spelletjes neergezet in het hotel van de spelers. Het populairste daarvan is volgens de krant Tekbal. En jij, Dolf, heb je daarin verdiept? Wat is het precies? Ja, het is een combinatie tussen voetbal en tafeltennis. Je zet een tafel neer met rondingen. Dus je moet een tafel hebben met rondingen. Ja. En daar doe je eigenlijk een soort van combinatie tussen voetbal en tafeltennis. Met een beetje. Beste, dat weet ik niet. Nee, ik denk met je voet. Dat denk ik ook. Want ik zou een filmpje krijgen, maar dat is productioneel allemaal niet gelukt. Dus ik weet het niet. Dan gaan wij word je nu een filmpje krijgen door. En dan gaan wij luisteren naar Daniel Epskamp. Dat is de man die de tektafel hoogpersoonlijk in Zeist heeft geleverd. En volgens hem is het inderdaad een doorslaand succes. Het hele leuke verhaal daar om te horen is dat spelers op een gegeven moment echt verboden werd van oké, jongens, tot zo laat spelen we nog. En daarna is het gewoon tijd om te rusten. Nou ja, dat geeft wel aan hoe leuk voetballers het vinden om dit te spelen. Het is ongelooflijk. Ze willen niet naar bed. Mag ik nog even opblijven, Frank? Mag ik nog een potje tekbal? Ja, ik vind het prachtig. Ja, we kennen het zwembadincident. Spelers langs de regenpijp om te stappen. Maar de huidige generatie speelt liever een potje voetbaltafeltennis, al dan niet met beetjes. Is het filmpje al binnen? Nog niet, maar ik ga het zeker zeker bekijken. Ja, maar dit. Wat zegt dat over onze kansen, deze jongens? Nou, kijk, op zich afleiding is natuurlijk altijd goed. Maar volgens mij moet er meer chaos gecreëerd worden. Dus in die zin, weet je wel, ruzie rond de tekbaltafel. Maar ook toen met 74 had je sect und nackte Mädchen. Ja, en Lenny Koer. En Lenny Koer, oké, dat had ik dan even liever niet geweten. Maar sect und nackte Mädchen. Dus ik weet niet, weet je wel, wat sect is, maar dat is drank, denk ik. En nackte Mädchen. Ik wil dat er rond die tekbaltafel een soort van sfeer ontstaat van, nou ja, van losheid en chaos. Goed. In Parijs drong Novak Djokovic gisteren door tot de halve finale van Roland Garros. Hij versloeg de Italiaan Matteo Berrettini. Het ging allemaal niet vanzelf. Dat bleek ook wel uit de uitbundige wijze waarop Djokovic die zegen vierde. Ja! En nu is het wel gedaan. Djokovic. Zo, dat komt uit zijn tenen. Wat een agressie. Bijna beangstigend deze reactie van Novak Djokovic. Nou, ik heb hier een beetje van onder de indruk. Dus die boog was een beetje van de leg, een beetje bang. Jij kijkt veel tennis. Kun je deze uitbarsting duiden? Nee, Christie schrok erg van een man die schreeuwend in haar nabijheid komt. Dat kan ik me van alles bij voorstellen. Ik denk dat Djoko zich verheugt. Hij gaat tegen Nadal in de halve finale. Ik denk dat hij echt hoeken van het kort Philippe Cartier gaat zien die hij nu nooit gezien heeft. Een onwaarschijnlijke veegpartij. En daar verheugt hij zich op. En ik ook wel. Maar moet Roland Garros ook zeggen van boete, reprimande, vingertje, niet meer doen? Ik vind als we vreugde gaan onderdrukken in de topsport, dat moeten we echt niet doen. Goed, morgenmiddag Nadal, Djokovic. En de halve finales voor vrouwen, die volg je later vanmiddag. Hier op NPO Radio 1 natuurlijk. De sidepick dan van de sidekick. Wat heb je meegenomen? Is er een filmpje over tekbal? Nee, die heb ik nog niet. Nou, maar ik leef mee met Frank de Boer. Iedereen leeft mee met Frank de Boer. Hij luistert trouwens s'avonds altijd via de podcast, weet ik. Ik heb een lesje voor Frank. Een woordvoeringslesje. We kennen allemaal José Mourinho, Special One. En onze lievelingscoach bij BVSC. Zeker. Die werd door James Corden geïnterviewd. Uitgebreid. Ik geloof 3 kwartier was hij aan het woord. Mourinho deed voor hoe je in zo'n interview chaos kan creëren, waar ik dus voor ben, door een vrij gemakkelijke vraag ingewikkeld te beantwoorden. How many trophies did you win in your career? 25.5. The half is the final that I didn't play with Tottenham. I have 25.5 titles because I think it's something that marks my career, which is not to play a final that I won the right to go there. 25.5 prijs, een finale die niet speelde, maar wel had moeten spelen. Wat bedoelt hij ook weer precies? Hij was coach bij Tottenham. Werd ontslagen terwijl ze de League Cup finale hadden bereikt. En hij suggereert hier, met hem hadden ze die gewonnen. Dan had hij dus 26 prijzen gehad. Nu heeft hij 25,5 prijs. En dat is een volledig kloppende mathematische vergelijking. Het is een autonome manier van rekenen. Kan Frank de Boer daar nog iets van leren? Ja, ik denk het wel. Hij moet verwarring creëren, net als Mourinho, en gewoon ingewikkelde antwoorden geven. Stel, de Boer neemt na de poolfase ontslag. Ja? Hij volgt de rekenmethode Mourinho. Dan kan hij claimen dat hij 1/8 Europees kampioen is geworden. Dan is Frank de Boer, die overal ontslagen werd, 1/8 Europees kampioen. Dat is een win-win-win situatie. Hij een prijs en wij een nieuwe bondscoach. De KNVB is woest. Althans, dat kopt de Telegraaf vandaag. De Nationale Voetbalbond is namelijk niet gediend van de EK-reclame van supermarktketen Jumbo. De KNVB heeft namelijk een contract met de Albert Heijn, hierna te noemen de blauwe supermarkt. Noemen we Jumbo de gele? Ja, dat is goed. Maar nu die reclame niet zo lekker loopt, beweert de bond dat de gele supermarkt te veel verwijzingen naar het Nederlands elftal maakt zonder sponsorgeld te betalen. Zo zou het gebruik van een oranje bus, de oranje camping en het nummer links-rechts van de snollebolletjes te veel aan het Nederlands elftal verbonden zijn. En dus stuurde de KNVB een sommatie. Net werd trouwens ook bekend dat de Lidl, hierna te noemen de Duitse supermarkt, een brief van de KNVB heeft gekregen. Hun fluoranje kleding, hierna te noemen fluoranje kleding, zou te veel lijken op de kleding van het Nederlands elftal. Aan de lijn om dit allemaal te duiden, want het is een ingewikkeld verhaal, hebben wij sportmarketeer Ruud van der Knaap. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Het kwam op mij, en ik denk ook op Dolf, een beetje over eigenlijk als treitergedrag van de KNVB. Heb jij dat ook? Ja, ik begrijp wel dat het een beetje vreemd kan overkomen. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat dit toernooi voor de KNVB ook een heel belangrijk toernooi is, waarin er niet alleen supermarkten inhaken op de oranje koorts, maar nog veel meer merken in Nederland van allerlei dingen doen die aanschurken tegen de KNVB en tegen allerlei rechten die zij in bezit hebben en die zij ook exclusief hebben verkocht aan een aantal van hun sponsors. Ja, maar als het bijvoorbeeld gaat om dat nummer links-rechts van Snollebollekes, dat is een nummer van Snollebollekes, dat werd dan toevallig opgepikt door de Oranje Dames in, ik dacht, 2017 nog. Ja, als een lijflied. En dan zegt de KNVB nu van, ja, daardoor wordt het gelinkt aan het Nederlands elftal. Het is verdorie zijn eigen nummer. Dat is toch een hele gekke redenering? In het geval van die gele supermarkt is het inderdaad, zijn het allemaal indirecte associaties. En geloof ik ook niet dat daar heel veel grond voor is om je gelijk te halen. Ik geloof ook dat de KNVB het hier wel bij laat. Maar in een aantal andere gevallen is er wel serieus inbreuk op het merkenrecht van de KNVB. Bij collega Sven Kokkelman was VI-analist Johan Derksen. En daar ging het dus ook over de confrontatie tussen KNVB en de gele supermarkt. En Derksen zei daarover dit. De hele sympathie van het totale volk ligt bij de Snollebollekes en Jumbo. Zo, dat is gewoon een korte quote. Is dit een correcte inschatting van de man die alles weet? Nou, ik denk dat alle supermarkten profiteren van de oranje koorts. En bij mij op het schoolplein zie ik ook heel veel tatoeages op die kinderen geplakt. Ja, dat is dan van de blauwe supermarkt. Ah. Maar eerlijk gezegd, ik zou, als ik bij de blauwe supermarkt werkte, ja, dan zou ik nu niet blij zijn met de KNVB. Want dan word ik eigenlijk als blauwe supermarkt zijnde neergezet als buitengewoon onsympathiek, Ruud. Ja, maar het is een actie van de KNVB, hè? Die brief die gestuurd is. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar de man in de straat denkt, ja, dat is die blauwe supermarkt die zit te zeiken. Ja, dat kan kloppen. Ik denk dat het voor alle supermarkten goed is dat dit soort dingen in het nieuws komen. Want dan kan iedereen weer eens even goed nadenken over welke gadget hij bij welke supermarkt kan krijgen. En heb ik een correcte inschatting als ik denk dat ik door alle reclames als een debiel word aangesproken? Of is dat echt gewoon iets persoonlijks? Nou, het zijn er wel heel veel inderdaad. Oh, ze lijken allemaal wel een beetje op elkaar, dat klopt. Heeft de KNVB als een afdeling die hiermee bezig is? De KNVB mogen we KNVB noemen, toch? Ja, ja. Maar heeft de KNVB een afdeling die hiermee bezig is? Met dit soort zaken, inbreuk op recht, et cetera? Ja, zeker. De KNVB heeft juristen in dienst. En die zorgen in dit soort periodes voor, als er echt heel veel gebeurt op dit gebied, dat daar voldoende mensen aanwezig zijn die het allemaal kunnen controleren. En waar moet je nou, stel je voor, Dolf en ik willen een oranje gadget in de markt brengen. Stel, we hebben een BV vernoemd naar een VOC-schip en we willen een beetje reclame maken. Ik bedoel maar, waar moeten we dan op letten? Wat zijn de grootste valkuilen? Want Snollebollekes, daar zeg je van, nou, dat is gewoon zijn eigen liedje. Maar wat schurkt er tegen het randje aan? Je zegt, nou, pas daar een beetje mee op. Dolf, ja, en je moet opletten met bijvoorbeeld namen, spelersnamen of de naam Nederland zelf, de KNVB, dat soort dingen zijn gevaarlijk. Je moet vooral opletten met logo's en alles waar logo's op staan. Dus ook merchandise, shirtjes en dat soort dingen, die kun je niet zomaar gebruiken. Is de kleur oranje van de KNVB? Nee, de kleur oranje is bij mijn weten niet van de KNVB. Nee. Want die suggestie is er wel, hè? Ja, maar die is van de Oranje Nassau. Die is van Willem-Alexander. Dat wel, toch? Vind ik ook. We gaan maximaal een beetje. Goed. Ruud van der Knaap, sportmarketeer, dank. Doei. Dolf Jansen, je na te noemen dichter. Ook jij hebt natuurlijk weer een poëzie meegenomen. Vandaag over het systeem van het Nederlands elftal. Precies, het heet 5-3-2-1-0. Elk moment kan het beginnen. Gaan we spelen om te winnen, tussendoor het slapgeouwoer. Oranje is de mooiste kleur, de geur van gras, de mooiste geur. Ons lot ligt nu in de handen van de boer. Mijn voetbalkennis is beperkt, dus welk systeem het beste werkt, dat is zo'n vraag, daar kan ik echt niks mee. Maar wil je woede, chagrijn en graag bij voorbaat kansloos zijn, dan zeg ik start met 5-3-2. Nee, lange ballen, hoge druk, de punt naar voren, what the fuck. Op breedte paasjes rust een streng verbod. Speel in die bal de voorassist, een voorzet die geen mens ooit mist. En als het nodig is, de hand van God. Zet pressie in, zet lijnen uit. Ik wil een driehoek in de ruit. De lach van Frenkie heeft me opgepept. Oké, ik zeg het nu en hier. We spelen zondag 4-3-4, omdat je dan dat beetje extra hebt. Maar ook verdedigen. Lange jaren was Oranje er niet bij. De Zweden en Bulgaren, die waren minder slecht dan wij. En ondanks alle kansen, werd het keer op keer verknald. Met Vincent fucking Jansen en Jairo Riederwald. Maar in de tunnel schijnt weer licht. Ja, ja. Want de subtop Ja, die is in zee. Oh, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut de maximale. Dit is ons niveau. En dat is wel prima zo. Ja, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut wel even balen, maar niks aan te doen. En België wordt kampioen. Tegen Oekraïne maken we er één. Helaas doen zij dat ook, maar ach, we blijven op de been. En het gaat al ietsje beter tegen Oostenrijk. Frenkie scoort een hat-trick, maar toch spelen we gelijk. We gaan door als beste nummer 3. Goed gedaan, Frank. Na een remise tegen Noord-Macedonië. Oh, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale. Dit is ons niveau. Ja. En dat is wel prima zo. Ja, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut wel even balen, maar niks aan te doen. En België wordt kampioen. Ja, de buiten is binnen, dames en heren. Want we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale, dit is ons niveau. En dat is wel prima zo. Want we komen tot de achtste finale. Het is absoluut wel even balen, maar niks aan te doen. En België wordt kampioen. Eigenlijk is het een realistisch liedje over een eindtoernooi, hè? En je kan toch gewoon met je handen zwaaien. Ja, ik zag het je uitbundig doen. Het is dat er glasplaten tussen zitten nog. Echt de Djokovic van BVSC, man. Ongelooflijk. Max Verstand en de Speld. We komen tot de achtste finale. Deze ganse week telden wij in BVC al vol spanning af naar de start van het EK voetbal. We zijn er weer bij, immers. En dat is prima, ook al wordt het natuurlijk niks, want we komen tot de achtste finale. Maar voordat ik mijn juichcape om ga doen, hoe zit het eigenlijk in de rest van Europa? Wordt er in Spanje al roodgele paella verkocht? Eten de Engelsen vis en chips uit speciale EK-kranten? En lopen er in Italië al mensen met blauw geschminkte gezichten? Antwoord op al die vragen en misschien wel meer krijgen we van onze eigen BVSC EK-connoisseur Wouter Bouwman. Warm lopen met Wouter. Warm lopen met Wouter. Dolf Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Roelof de Vries, dank voor deze knallende inleiding. Goedemiddag, hoor. Ja. Heerlijk. Ja, ontzettend eervol om hier weer te mogen zijn voor de grote BVSC-voorbeschouwing op het EK voetbal. We reizen de komende minuten in sneltreinvaart door Europa. Ja, dat vinden de mensen thuis natuurlijk leuk, hè? Ja, dat, ja, daar zijn ze dol op, buitenland. Ja, op dit tijdstip. Buitenlands nieuws, wend er maar aan. Maar goed, het EK klopt nu echt op de deur. En zoals altijd peilt één vandaag opiniepeiler Gijs Rademakers de sfeer onder de Nederlandse voetbalfans. Dat vertelde hij al eerder op deze zender. Eerst even luisteren wie er nou precies in dat panel zitten. Want we hebben inderdaad deze vragen gesteld aan zo'n 25.000 mensenleden van het opiniepanel. Oké, mensenleden dus. Ja, 25.000, maar liefst. Nou, goed, hoeveel vertrouwen hebben die mensenleden in ons Oranje? 3 op de 10 mensen die geven aan vertrouwen te hebben in dit elftal. 2/3 heeft dat niet. Ja, nog nooit scoorden we lager dan dit. En als we in het verleden wel eens laag scoorden, zo'n 30-40% vertrouwen, hadden we een pool des doods. Dat hebben we nu niet. Ongeveer bijna een kwart denkt dat we zelfs de poolfase niet gaan overleven. Ja, maar dit is goed, jongens. Dit is wat we nodig hebben. Dus lage verwachtingen en chaos. Ik wil meer chaos en lage verwachtingen, dan pakken we gewoon een halve finale. Een kwart denkt dus dat we niet eens de poolfase gaan overleven. Nog. Terwijl we inderdaad niet in een bepaalde pool des dood zitten. Nou goed, laten we de thermometer maar weer even uit de onderbuik van Nederland halen. Bij BVSC zijn we meer van de keiharde cijfers. En daarvoor gebruiken we dan de statistieken van Graysnote. Een bedrijf dat daar heel erg goed in is. Nou, dat bedrijf rekende uit hoe groot de kans is dat Nederland de poolfase overleeft. Dolf, wat denk jij? Ik denk ruim 95%. Ja? Dat denk ik. Ik denk dat alleen landen als Spanje en België een grotere kans hebben om die poolfase te overleven. Dat denk ik. Ik merk dat jij in ieder geval geen filmpje hebt gehad van de tafel, maar wel dit onderzoek hebt gelezen. Ja. 96% kans dat Nederland de poolfase overleeft, Roelof. Ja, ongelooflijk. Maar ja, als de slechte nummers 6 gaan door, hè, van de pool. Dus, ja. Alleen Spanje en België inderdaad een grotere kans om hun groep te overleven. Respectievelijk 97%. Ja, dus die gaan echt zeker door. Denk eraan, hè, bij de pool. Kleine tip alvast. Nu we toch bij de berekende voorspellingen zijn. Welke finale heeft de grootste kans, denken jullie? Dolf, ik ga het je niet vragen, maar het is België-Engeland met 2,9%. Ja, ik denk er anders over. 2,9%, dat is dan weer... Dat is de voelt kans, dan weer als heel weinig. Dat is de kans dat dat de finale wordt. Ja, dat is inderdaad een hele kleine kans. En daarna Engeland-Italië. Ja, maar als de grootste België. Kans 2,9 is... Dan heb je toch al zeker 30 mogelijke finales... die allemaal ongeveer dat percentage kunnen scoren. Dat is allemaal nog veel minder. Veel kleiner nog. Maar het is ik kan je niet voorstellen zo klein. Echt heel klein. Echt heel klein. Maar Frankrijk is toch gewoon het beste team? Wat ben ik dan gek? Ja, maar dan is die... Nou ja, ik laat het ook bij Wouter weten dat hij heeft die cijfers. Ja, inderdaad. Ik zou even vertellen waar het bedrijf rekening mee heeft gehouden, Dolf. Het is ook fijn. Dan snap je inderdaad hoe dat werkt. Namelijk het thuisvoordeel. Tuurlijk. En dat heeft Frankrijk niet als een van de weinige landen. De geschiedenis van de landen op het EK. Zo doen bijvoorbeeld Kroatië, Portugal, Nederland, Italië en Duitsland het historisch gezien altijd beter dan verwacht. Ja. Nou, dat moet dit jaar dan niet moeilijk zijn voor Nederland. Als ze het altijd beter doen dan verwacht, dan verwacht je op een gegeven moment dat het beter gaat, toch? Dat zo denkt Grace ook niet, in ieder geval. Dat is een ander onderzoek. Ja, en Engeland, die doen het altijd weer wat minder goed dan verwacht. En Engeland staat dan ook nog in de verwachte finale. Ook al doen ze het altijd minder dan verwacht. Oké. Dus gaan ze verliezen. Dat zou je dan... Nou, goed, daar zijn we nog niet. Dat komt zo. Want dat is inderdaad wat je nu wil weten. Het land met de grootste kans op een EK-titel dit jaar. Volgens de berekeningen van Gracenote. Ik zeg het er maar bij. Gebaseerd op resultaten uit het verleden. Thuisvoordeel, selecties. En een EK-simulatie die een miljoen keer is uitgevoerd. Echt een miljoen keer is uitgevoerd. Dan is België het land met de grootste kans. Hebben ze daar dan geen supermarkten of hebben ze daar geen volkszangers? Want dat is dan waar ik het... Volgens mij hebben ze wel volkszangers in ieder geval. En ook supermarkten volgens mij. Fascinerend. Ja. Wat gebeurt er dan? België wordt kampioen. Kijken jullie mee aan? Dan ga ik in Brasschaat wonen. Nou, altijd het kamp van de winnaar kiezen. Jij hebt het niet op Belgen. Nou, dat is hoezo. Nou, dat is een beetje... Nou, goed. Nog even wat extra nuttige informatie over de selectie van België. Rechtsbacks Thomas Meunier is gek op de kunst van Salvador Dalí. Mooi. En wisselspeler Leandro Trossard, die bouwde in de lockdown... bouwde die een Taj Mahal van Lego met bijna 6000 stukjes. Dus goed, fascinerend. Dan weet je het maar. Overigens, dat thuisvoordeel was ik een beetje vergeten. Er zijn dus maar liefst 9 landen, dit EK, die minimaal 1 thuiswedstrijd spelen. Waaronder Nederland dus, 3 keer in Amsterdam. Maar ook Spanje in Sevilla, Duitsland... Denemarken, Rusland, Engeland spelen allemaal thuis. En Engeland, kijk, daarom staan ze dus weer hoog in die voorspelling. Die spelen, als ze mazzel hebben, als ze doorgaan, 6 thuiswedstrijden dit EK. Van de 7 wedstrijden die je speelt. Ja, dan haal je de finale wel. Voetbal is coming home. Dus zo is het. EK-poeltjes, denk dan dus mee. Hè. 6 thuiswedstrijden eventueel. Engeland leeft trouwens vrij ontspannen naar dit toernooi toe. Deze week besloot bondscoach Gareth Southgate om een potje te darten tijdens de persconferentie. Daar heb ik een filmpje van gekregen. Mooi. Luister even mee, het klonk zo. Oh, nou. Ja, dit is eigenlijk hoe het klinkt. Ja. Rustig daar dus. Het belangrijkste onderwerp van gesprek is tot nu toe in Engeland... de haardracht van de jeugdige talent Phil Foden. De man die zijn haar zilver-wit verfde. Ah, kijk, ze zijn klaar met darten. Ja, volgens iedereen een ode aan Gazza, Paul Gascoigne. Hij zei zelf dit erover. What's going on with the hair? Who was the inspiration? Was it Gazza or Eminem? So yeah, it was my own thing and... People turned it into something else. What's the reaction been like from your friends and the other players in the squad? It's all been positive, which I'm surprised about. Kijk, opvallend, hè? Hij zegt, iedereen was positief. Wat mij dan weer verbaasde. Dus goed, Dolf, jij bent een kenner op het gebied van gekleurd haar. Ik heb veel gedaan. Je hebt dit filmpje gekregen, geloof ik ook. Ja, zeker. Meermalen gekeken. Ik heb ook veel fouten gemaakt qua haar. Ik wilde het heel graag, zilverwit grijs. Lang geleden, toen ik nog jong was en geen grijs haar te bekennen. Is best lastig. Is echt lastig. Je moet eerst ontkleuren en dan... En het gaat er ook weer uit. Dus na de tweede wedstrijd van Engeland loopt veel Foden erbij... als een soort van verdwaald slachtoffer. Goed. Frankrijk dan. Dat is naar België en Engeland. De grootste kans hebben dit EK. 12% kans. Allebei die andere landen 14%. Het rommelt een beetje bij Le Bleu. Superster Kylian Mbappé zou ontevreden zijn. En dat heeft alles te maken met de uitzwaaiwedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Bulgarije. Dat klonk toen zo. Geeft hem aan Mbappé, maar het was niet zijn avond. Was wel aanwezig ook. Heel gedreven, maar pech met afronden. Dat levert dus hun chagrijnig gezicht op. Ja, chagrijnige gezichten, omdat hij te weinig zou afspelen naar Giroud. Een andere Franse spitsspeler. Niet over het rommelt daar. Laatste ding, Spanje. Even luisteren hoe het daar gaat. Spaanse correspondent. Ja, it's a big mess, to be honest. And then they will do more tests and hope with their fingers crossed and their legs crossed and their toes crossed that no other players will test positive. Iedereen heeft daar corona. Ja, het is ongelooflijk. Het gaat slecht toch? In Frankrijk. In Italië staan de straten onder water. Nederland heeft gewoon kans, denk ik. We worden gewoon Europees kampioen. Toch. Ongelooflijk. Dankzij Wouter Bouwman. De stemming is helemaal omgeslagen. Hey, wat lekker. Dank Wouter. Yo. Dank ook Dolf Jansen. Ik spreek jou na de zomer, want na wij gaan zomer. Een tijdje tussen. Maar er is nog wel heel veel sport van de zomer. Ja, dat weet ik. Maar morgen begint hier rond deze tijd het speciale EK-programma van Frank en Erik. Dat hoor je de komende weken dan tussen 12 en 2. En mocht je een oude BVC terug willen luisteren, wat ik me heel goed kan voorstellen, of het begin van deze gemist hebben, alle afleveringen, die staan in je favoriete podcast-app. Zometeen op deze zender Blok en Twan. Met Twan, tot snel weer. Fijne middag. BNN VARA. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemat werd draaierig toen hij in een weeig ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Het EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn?